nawet 2,5 tysiąca złotych. Sprawdź na tauron.pl/ umówmy się. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dziś czwartek, 1 czerwca, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Komisja Europejska wstępnie zgadza się na przedłużenie unijnego zakazu importu zboża z Ukrainy, donosi nasza korespondentka w Brukseli. Polska chce pokojowych stosunków z Rosją, gdy ta stanie się demokratycznym i przestrzegającym zasad państwem. Tak na słowa francuskiego prezydenta odpowiada szef polskiego MSZ-u. Jaworzno przejęło teren pod fabrykę polskich samochodów elektrycznych Izera. Jest wstępna zgoda w Komisji Europejskiej na przedłużenie unijnego zakazu importu z Ukrainy do września, ale rozmowy jeszcze trwają. Dowiedziała się brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Blokada importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika weszła w życie 2 maja i miała obowiązywać do 5 czerwca. Polska uważa, że ten zakaz powinien być przedłużony, ale przeciwko temu protestuje Ukraina. Ukraina od kilku dni nasila ofensywę dyplomatyczną. Przedwczoraj o zniesienie zakazu apelował w Brukseli minister rolnictwa Ukrainy podczas spotkania z szefami resortów rolnictwa unijnych krajów. Dziś prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał na ten temat z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Z moich wcześniejszych ustaleń wynikało, że Ursula von der Leyen jest zwolenniczką zniesienia zakazu. Jednak jak wynika z moich informacji, gabinety komisarzy dały zielone światło dla przedłużenia blokady do września. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział mi przedwczoraj, że sytuacja na rynku zbóż jest nadal trudna i że unijny zakaz powinien być przedłużony. Jeśli nie do końca roku, to przynajmniej do października. Rolnicy tymczasem wskazują na to, że ziarna kukurydzy zbierane są od października do grudnia i że przedłużenie powinno nastąpić do końca roku. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że Polska chce pokojowych stosunków z Rosją, gdy ta stanie się demokratycznym i przestrzegającym zasad państwem. Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który powiedział podczas forum Globsec w Bratysławie, że obecnie wschodnia flanka NATO jest za bardzo dozbrojona. Jego zdaniem może to w przyszłości prowadzić do eskalacji napięć z Rosją. Szef polskiego MSZ twierdził, że perspektywa, do której odniósł się Macron, jest wciąż bardzo odległa. To stanowisko bardzo kompleksowe, wyrażone przez pana prezydenta Macrona, jest po prostu ciekawe, bo wskazuje to bardzo odległą perspektywę, kiedy Rosja już będzie krajem demokratycznym, przestrzegającym praw człowieka, godności osoby ludzkiej. Oczywiście na taką Rosję nikt bardziej na świecie nie czeka niż jej sąsiedzi. Minister dodał, że wszelkie rozmowy dotyczące propozycji prezydenta Macrona nastąpią dopiero, gdy Rosja będzie respektować prawa, suwerenność i integralność terytorialną swoich sąsiadów. Jaworzno pozyskało od spółki restrukturyzacji kopalń tereny pod fabrykę samochodów elektrycznych Izera. W Urzędzie Miasta podpisano 2 akty notarialne w tej sprawie. To m.in. 11-hektarowa działka w tzw. jaworznickim obszarze gospodarczym. Sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Marek Wesoły powiedział, że ostatnie kwestie dotyczące gruntów pod budowę fabryki są finalizowane. Z tego, co jest mi wiadome, w tym roku ma się rozpocząć teoretycznie badanie gruntu, przygotowywanie pod ewentualną budowę. Stąd też te dzisiejsze dołożenie też konkretnych hektarów, które tam w obrzeżu się znajdują. Myślę, że ta kwestia dokumentacyjna zostanie zakończona i przejdziemy do kwestii budowy, choć temat jest dosyć skomplikowany i trudny. Miasto pozyskało też teren przy pompowni zlikwidowanej kopalni Jan Kanty. Powstać ma tam stacja uzdatniania wody. Prezydent odznaczył 3 chłopców, którzy uratowali życie innych osób. Młodych bohaterów uhonorował medalami za ofiarność i odwagę. Z okazji Dnia Dziecka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda spotkali się z dziećmi z całej Polski w ogrodach Pałacu Prezydenckiego pod hasłem Bezpieczne wakacje z parą prezydencką. Była to 7 edycja tej akcji. Andrzej Duda powiedział, że młodzi bohaterowie w odpowiednim momencie nieśli pomoc, ratowali zdrowie i życie. Stało się to między innymi dlatego, że wcześniej mieli właśnie spotkanie z funkcjonariuszami Straży Pożarnej, z którymi rozmawiali na temat zagrożenia pożarowego, na temat tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, jak rozpoznać taką sytuację i jak postępować. Piotr Matysek z Bonina w województwie zachodniopomorskim razem ze starszym bratem uratowali siostry z płonącego domu. Prawie wieczór był. Ja leżałem sobie na łóżku, nagle mama krzyknęła, że coś się pali. Szybko pobiegłem i zauważyłem tylko dym, więc no wiedziałem co robić. Wziąłem telefon i próbowałem zadzwonić na 112. Pierwszy raz coś mi się nie chciało udać. Musiałem iść pod zasięg i mi się udało. Zadzwoniłem, powiedziałem co się stało, jak się nazywam, gdzie się dzieje ten pożar. Straż przyjechała, ugasiła. Ja chciałbym być piłkarzem właśnie. Jak nie wyjdzie piłkarz, to może strażak. A dzieci wzięły udział w warsztatach zorganizowanych przez m.in. ratowników, strażaków i policjantów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia i nocą pogodnie, tylko na północy oraz na północnym wschodzie będzie się chmurzyć i może przelotnie padać, nocą od 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 9 w centrum, do 12 na Podkarpaciu. A jutro słonecznie, choć po południu miejscami na wybrzeżu, na wschodzie, na południu kraju może się chmurzyć i przelotnie padać. W Karpatach możliwe burze i tam też jutro popada najmocniej. Wiatr północny, umiarkowany, w czasie burz porywisty. Jutro od 13 stopni nad samym morzem, na Suwalszczyźnie i Podlasiu 15, w centrum 19, na dolnym Śląsku i Opolszczyźnie 21, a najwyższa temperatura jutro w Bieszczadach do 24 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. 6 minut po 16. Czego życzyć młodszym i starszym dzieciom? Przecież wam trzeba coś życzyć. Przecież tak samo tam pracujecie. No staracie się to zrobić, staracie się zrobić. A wam wszystkim to życzę po pięknej czekoladzie i trzymajcie się i niech wam robota dalej fajnie idzie. 6 minut po godzinie, już 9 albo nawet 10 minut po godzinie 16, 3 do 3 w spotkaniu Iggy Świątek i Jason Liu. No a my zastanawiamy się, czego uczą nas dorosłych dzieci nie tylko dziś od święta w Międzynarodowym Dniu Dziecka. Dzisiaj jest moje święto, bo ja jestem dzieckiem radia, ponieważ radio i nie jesteś człowieku samotny. Pozdrawiam. Zapraszamy do Trójki. Piękny chórek wiewiórek, a my zastanawiamy się dziś w audycji popołudniowej też, ile jest pustych mieszkań w Polsce. Główny Urząd Statystyczny szacuje, że 1 800 000, ale to szacunki. Część analityków twierdzi, że gdyby mieszkania wróciły na rynek, spadłyby ceny wynajmu. Ale czy tylko taki problem trawi polski rynek nieruchomości? To sprawdzała Monika Suszek. Tak naprawdę nie da się jednoznacznie określić, ile mieszkań nadających się na wynajem stoi pustych, mówi analityk rynku nieruchomości Bartosz Turek. Nie wiemy do końca, ile w ogóle mieszkań jest wynajmowanych, tak tym bardziej nie wiemy, ile stoi pustych. Z wpisu powszechnego, ostatniego przygotowanego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w Polsce mamy ponad 1 000 000 pustostanów, ale prawda jest też taka, że to nie jest do końca tak, że każdy pustostan nadaje się do zamieszkania. Część to są nieruchomości wakacyjne. Część to są nieruchomości w bardzo złym stanie technicznym. Niewątpliwie znalezienie odpowiedniego M pod wynajem jest coraz bardziej kłopotliwe, ale coraz większym wyzwaniem staje się również znalezienie uczciwego wynajmującego. Umowa najmu mieszkania musi być potwierdzona notarialnie, mówi pani Agnieszka, właścicielka kilku mieszkań pod wynajem w Warszawie. Tylko umowa najmu okazjonalnego i ewentualnie wyżądanie jakiegoś zaświadczenia z pracy o zarobkach, no ale to też wie pani, to jest po prostu w tym wypadku wszystko palcem na wodzie pisane, jak to się mówi, ponieważ no, wynajmujący nie musi się zgodzić na takie przyniesienie oświadczenia. Tak się składa, że najemca ma dużo więcej praw niż wynajmujący mieszkanie. A jak się okazuje, również i umowy potwierdzone notarialnie nie zawsze dają gwarancję uczciwości, mówi Renata Piechutko z Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości. Na przykład student chce wynajmować, jest podpisany najem okazjonalny, przypuśćmy wskaże miejsce na przykład zamieszkania rodziców, czy dom, czy cokolwiek. No i załóżmy, co wtedy się dzieje, jeżeli na przykład taki dom ulegnie jakiejś katastrofie albo przyjdzie jakaś powódź, czy cokolwiek. No i co wtedy? I wtedy no, w jakiś sposób jest wyłączona z użytkowania ta nieruchomość, którą on wskazał, do której może się przenieść. Druga strona, czyli najemcy, również przyznają, że znalezienie odpowiedniego M pod wynajem jest nie lada wyzwaniem. Poszukiwania trwają ponad 2 miesiące już. Pani Dominika, mama studentki poszukującej dla niej i jej koleżanek mieszkania na wynajem. Nie szukamy mieszkania tak zwanej nory, tylko normalnego mieszkania, gdzie będą mogły normalnie żyć i funkcjonować. Nie tylko Polacy napotykają trudności na rynku mieszkaniowym. Są kraje, w których trudno jest wynająć nawet pokój. Na Zachodzie normalną praktyką są castingi na lokatorów, dodaje Turek. W wielu krajach, w wielu dużych miastach prawa najemców są bardzo dobrze chronione, ale może się okazać, że mieszkań na wynajem nie ma. Trzeba spełniać bardzo wiele różnych wymagań, nieposiadanie zwierząt, nieposiadanie dzieci, wysokie, stałe źródło dochodu, dobre referencje od poprzednich właścicieli, żeby w ogóle mieć szansę na to, aby mieszkanie znaleźć. Zaświadczenie o dochodach jest również podstawą w Niderlandach. Tam trzeba również wykazać, że płaciło się za wynajem poprzedniego mieszkania. Jeżeli ktoś zalega z czynszem, nie może wynająć nowego lokum. Jeszcze opierając się na twardych danych, w skali całej Polski ostatni spis powszechny wykazał, że w Polsce jest około 15 milionów mieszkań, około 12% z nich było pustych, co daje wynik na poziomie właśnie 1 800 000. No i na podstawie danych GUS wiemy również, że szacunkowa liczba pustostanów zarządzanych przez gminy jako mieszkania komunalne bądź socjalne wynosi około 64 000. No a przeważająca część tychże mieszkań, o których mówimy, pustostanów, zatem lokale i domy należące do osób prywatnych, a dużą grupę tych pustostanów mogą stanowić starsze i słabo zlokalizowane domy. Państwa głosy w tej i w pozostałych sprawach czekamy niezmiennie. Kontakt z nami na 3 sposoby, pewnie najszybciej, najłatwiej telefonicznie. 2 2 i 7 3. Trzymam jedną dolarówkę, oczy świecą się na złoto. Daria Świątek, Daria Zawiało-Figa Świątek teraz wygrywa w pierwszym secie 4-3 z Amerykanką Liu. No a my przemieszczamy się z Paryża, lecimy do Stanów Zjednoczonych, a tam też podróżujemy i w Międzynarodowym Dniu Dziecka sprawdzamy, jak dorośli bawią się zabawkami dla dorosłych. Nie, no, ale na poważnie. Marek Wałkuski, nasz amerykański korespondent, jak słyszą Państwo sygnały amerykańskiej policji, więc na żywo z nami. Witamy Cię w Trójce. Witam serdecznie z Colorado Springs, z przepięknym widokiem na góry, z ośrodka, w którym prezydent Joe Biden zatrzymał się na noc, by dzisiaj wygłosić przemówienie w Akademii Sił Powietrznych USA. To taki prezent na Dzień Dziecka mam. No, i prezent na rocznicę ślubu. I na rocznicę ślubu jednocześnie, a tym największym prezentem dziennikarskim także była możliwość przelotu Air Force One wraz z prezydentem Stanów Zjednoczonych. Leciałeś Air Force One? Czy ja dobrze słyszę? Dobrze słyszysz. Rozmawiam z amerykańskimi kolegami, między innymi z korespondentem Reutersa, który od początku lat 90. jest korespondentem w Białym Domu. On twierdzi, że jestem pierwszym w historii polskim dziennikarzem, który leciał w ramach pulu prasowego na pokładzie prezydenckiego Air Force One i muszę przyznać, że było to naprawdę duże przeżycie. Nawet nie wiesz, ile koleżanek, kolegów ci zazdrości tego, nie tylko z Polski właśnie. No powiedz, jak wrażenia? W ogóle możemy o tym rozmawiać, czy to jest tajemnica? Możemy o tym rozmawiać. Może nie o wszystkim, na przykład w trakcie lotu to jest to, co często zdarza się przy okazji takich podróży. Odwiedziła kabinę dla prasy bliska doradczyni prezydenta Bidena i rozmawiała z nami off the record o kampanii wyborczej zbliżającej się, porozumieniu w sprawie długu publicznego z republikanami. Także to było off the record, tego nie mogę powiedzieć. Natomiast o samej podróży, o samym samolocie mogę mówić to, co widziałem. Aczkolwiek jednego ze zdjęć nie opublikuję, ponieważ w pewnym momencie, jak tylko podszedłem do Air Force One, oczywiście to było to ogromne przeżycie, więc zacząłem robić zdjęcia i zrobiłem między innymi zdjęcie Air Force One, skrzydła Air Force One stojąc pod skrzydłem. No i natychmiast podszedł do mnie oficer Secret Service, poprosił, żebym zdjęcie usunął, sprawdził, czy w folderze z usuniętymi to zdjęcie jest. Usunęliśmy je całkowicie, bo obowiązuje taka zasada, że pod skrzydłem czy tylnej części samolotu nie można fotografować, dlatego że jest to jeden z najlepiej zabezpieczonych samolotów na świecie. Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych nie ujawniają dokładnie, co zostało zainstalowane. Właśnie na brzuchu w tych zakaz robienia zdjęć pod skrzydła ma zabezpieczyć przed tym, żeby eksperci, na przykład widząc jakąś małą antenkę, doszli do wniosku, co to za urządzenie. Natomiast sam samolot mogliśmy oglądać z przodu. Wszedłem, cały lot był w kabinie dla prasy. To jest osobna kabina. Samolot Boeing 747-200, przerobiony na prezydencki samolot, najsłynniejszy samolot świata, leciało z nami łącznie nas było około 50 osób, w tym 13 dziennikarzy, którzy zawsze jako pól prasowy towarzyszą prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Podróż była bardzo komfortowa, dlatego że to jest ta kabina dla prasy, to jest 14 miejsc, bo do tego dochodzi jeszcze przedstawiciel Białego Domu, bardzo wygodnych, dwa telewizory, znakomite jedzenie w czasie podróży, wszystko eleganckie. Spróbuj narzekać. Wszystko tylko. Bardzo eleganckie. także naprawdę i sam lot tym samolotem jest bardzo komfortowy. Co ciekawe, nikt nas nie prosił nawet, żebyśmy zapinali pasy. Także to było troszeczkę inne. Prezydent był w swojej kabinie. Prezydencka kabina jest z przodu samolotu. Tam się znajduje i sypialnia, i prysznic. Są dwie kuchnie na pokładzie tego samolotu. Są miejsca do pracy. Są miejsca dla obsługi Białego Domu, dla Secret Service. My siedzieliśmy obok kabiny dla Secret Service, więc cały czas obserwowaliśmy oficerów Secret Service ze zdjętymi marynarkami w koszulach, z bronią u boku. Cały czas nie wypinali tej broni. Co jeszcze mogę powiedzieć z takich rzeczy? Aha, dostanę dyplom potwierdzający, że byłem na pokładzie Air Force One. No naprawdę, zazdrościmy i podejrzewam, że będąc w powietrzu, choć nie wszyscy czują się komfortowo, ty na pewno czułeś się bezpiecznie, właśnie będąc w takim miejscu, podróżując Air Force One z Joe Bidenem. Marek Wałkuski, nasz amerykański korespondent wprost z Colorado Springs. Bardzo dziękujemy za relację i dziękuję wszystkiego bardzo. Dobrego również dla małżonki w dniu rocznicę ślubu.

Nagrody gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Partnerem Nagród Gospodarczych Polskiego Radia jest Tauron. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju. Sponsorem rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest KGHM Polska Miedź S.A. Lody, lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! Lody, lody dla ochłody! Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po 16, no to w drogę. Radio Nawigator. A co na drogach? O tym Patryk Bedliński. A na drogach korki, między innymi na 4 zawęzłem kąty wrocławskie w stronę Wrocławia. Ten jednak nie jest największy. Mamy też korek między Strzelcami Opolskimi a Kleszczowem w stronę Katowic. No i duży zator między Katowicami a Mysłowicami w stronę Krakowa. W okolicach Krakowa na obwodnicy też zatory z przerwami w obie strony między Balicami a Zakopianką. Uwaga też na S5 między Lipnem a węzłem Śmigiel Południe. Na trasie do Poznania trwają roboty drogowców i zablokowany jest jeden z pasów, a także mamy limit prędkości do 90. Spore kłopoty też pod Trójmiastem na S6 między węzłami Gdańsk-Osowa i Gdynia-Wielki Kack. Po awarii ciężarówki zablokowany jest jeden pas w stronę Gdyni. Po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką mamy utrudnienia na S7 między węzłami Głuchów i Grójec. Tutaj zwężenie w stronę Krakowa. Korek rozładowuje się, ale jeszcze występuje między Nadarzynem a Mszczonowem na S8. Na 11 całkowita blokada między Piłą a Chodzieżą, a ruch jednym pasem na zmianę obowiązuje między Żukowem a miejscowością Borcz. Jak zwykle prosimy o szczególną ostrożność, a więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki i Artur Ewertowski. NATO chce dać dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa Ukrainie, poinformował o tym sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg po zakończonym w Oslo spotkaniu ministrów spraw zagranicznych. W ten sposób Zachód ma przygotować ukraińską armię na ewentualne kolejne rosyjskie ataki w przyszłości. Sekretarz generalny poinformował, że NATO pracuje nad specjalnym pakietem pomocowym. Ma to dać Ukrainie możliwość obrony i odstraszania na długi czas oraz pomóc w odbudowie sektora obrony. Dzięki temu wojsko przejdzie transformację od sowieckiej doktryny do pełnych standardów NATO, wyjaśnił Stoltenberg. Podczas rozmowy z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem wskazywałem, że ustawa o powołaniu komisji do spraw badania wpływów rosyjskich nie ogranicza niczyjego prawa wyborczego, a każda decyzja administracyjna podlega kontroli sądowej, podkreślił szef MSZ Zbigniew Rau. W środę ustawa weszła w życie. Rzecznik Departamentu Stanu Matthew Miller powiedział m.in., że rząd USA jest zaniepokojony przepisami, które mogą być użyte do ingerencji w wolne i uczciwe wybory w Polsce. Sąd apelacyjny odroczył do jutra ogłoszenie wyroku w procesie Kajetana P., który w pierwszej instancji został skazany na dożywocie za brutalne zabójstwo lektorki języka włoskiego. Dzisiaj strony postępowania wygłosiły mowy końcowe. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. W 2021 roku Kajetan P. został skazany na dożywocie w systemie terapeutycznym i zapłacenie 75 tysięcy złotych rodzinie zamordowanej kobiety. Apelację od wyroku złożyła prokuratura, a także obrona, która chce uchylenia wyroku. To był serwis Trójki. Więcej informacji za 28 minut o 17 z sportowych. Teraz wiemy, że no pięknie. 6-4 Iga Świątek wygrała pierwszy set. A tymczasem... Ekonomia w Trójce. I Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy również od mocnego uderzenia. Dobre wieści dla zapominalskich przedsiębiorców. ZUS wydłużył termin składania wniosków o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej. Czas mamy do poniedziałku 5 czerwca. No, czyli nie jest go aż tak długo, aż tak dużo. Wniosek trzeba złożyć elektronicznie przez platformę PUE ZUS. Dotyczy to tych, którzy rozliczają się w formie skali podatkowej, podatku liniowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Sprawa nie jest taka oczywista, bo obowiązek powstał dopiero po wejściu w życie Polskiego Ładu. Sprawa dotyczy prawie 1,5 miliona przedsiębiorców. Rekordzista odzyska w tym roku niemal 4,5 miliona złotych. No, po takie pieniądze chyba warto się schylić. Kto takiego wniosku nie złoży, ten nie dostanie zwrotu na konto bankowe, ale do końca roku ZUS rozliczy nadpłatę. Tak wynika z komunikatu fiskusa. Polski przemysł dźwignął się z dołka, choć cały czas nie wszedł nad kreskę. To z kolei wynik opublikowanego dziś wskaźnika PMI. Ten wzrósł w maju do 47 punktów wobec 46,6 w kwietniu. Ale to wynik powyżej 50 świadczy o dobrych nastrojach w przemyśle. To nie jest jeszcze poziom, który by mówił, że ruszyliśmy z kopyta i że zdecydowanie przed polskim przemysłem faza ekspansji, ale no powiedzmy miłe zaskoczenie na tle tego, jak źle wygląda przemysł europejski, przemysł no, głównych partnerów handlowych Polski. Tak komentuje ekonomista Santander Bank Polska Grzegorz Ogonek. I to hasło na tle można też odnieść do danych o naszym wzroście gospodarczym. Jak wynika z zestawienia krajów OECD, Polska jest na pierwszym miejscu spośród 34 krajów, z których zebrano dane. To w naszym kraju wzrost PKB kwartał do kwartału był najszybszy, a nawet dość zdumiewający jak na słabą koniunkturę. Swoje zrobiły tu m.in. inwestycje. A skoro jesteśmy przy międzynarodowych zestawieniach, na deser Międzynarodowy Fundusz Walutowy i najnowsze prognozy dla Polski. Z nich wynika m.in., że inflacja spadnie pod koniec tego roku do poziomu 7,7%. Na polskim parkiecie mocna zieleń, WIG20 na pół godziny przed zamknięciem notowań rośnie ponad 2,6% i zupełnie na koniec jeszcze waluty. Frank kosztuje 4,65, euro jest po 4,53, dolar po 4,23, brytyjski funt po 5,29. Uzupełniamy o notowania pana synoptyka. Jutro słonecznie, choć po południu miejscami na wybrzeżu, na wschodzie i na południu może się chmurzyć i przelotnie padać. Do tego w Karpatach możliwe burze i tam też popada najmocniej, ale na Podkarpaciu w Bieszczadach za to najcieplej. Coś za coś. Wiatr północny, umiarkowany w czasie burz w porywach do 55 km na godzinę. Jutro od 13 stopni nad samym morzem, 19 w centrum, do 21 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Dziś Międzynarodowy Dzień Dziecka. Czego życzyć młodszym i starszym dzieciom? Zdrowia i żebyśmy pamiętali dorośli, że też byliśmy kiedyś dziećmi. Dwie dwójki i siedem trójek. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, nie tylko mailowo, także telefonicznie. Czego uczą nas dorosłych dzieci, nie tylko dziś od święta, ale właśnie. Trwa French Open, tymczasem wielu zawodników tegorocznego turnieju skarży się na piłki. O co chodzi? O tym za chwilę. Dave Winwood w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki na 19 minut przed godziną 17. Oczywiście śledzimy, co dzieje się na kortach w Paryżu. Drugi mecz w tegorocznym turnieju French Open gra Iga Świątek, liderka światowego rankingu. W drugiej rundzie singla mierzy się z Amerykanką Claire Liu. W pierwszym secie było 6-4, w drugim 2-0 serwuje Amerykanka 0-15. No a trwa ten tenisowy turniej na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. Wiadomo, jak to w Wielkim Szlemie. Wszystko musi być przygotowane na tip-top i tak też jest. Tylko, że piłki w tym roku jakieś takie nie za dobre. Okazuje się, że wielu uczestników tegorocznego turnieju narzeka na piłki dostarczone przez firmę, która ma kontrakt z organizatorami French Open. Co więcej, jakość piłeczek zdaje się mieć wpływ na wyniki, zwłaszcza w turnieju mężczyzn. O co chodzi? O tym Robert Drzędowski. Parafrazując słynną sentencję o koniu, piłka tenisowa jaka jest, każdy widzi. Nieduża, żółta i lekka. Dla zwykłego zjadacza chleba wszystkie wyglądają tak samo. Zawodowcom różnice robią jednak detale. Nienawidzę ich. Tak o piłkach używanych w tym roku na kortach Rolanda Garrosa powiedział Amerykanin Taylor Fritz. Są do niczego. To słowa Francuza Benoît Paire'a. Wielu zawodników podkreśla, że piłki są wolne i szybko puchną, nawet po rozegraniu jednego gema. Puchną, czyli włosie na piłce się unosi w tym przypadku szybciej. Tłumaczy trener tenisa Paweł Ostrowski. Musi być po prostu jakiś błąd techniczny, jeżeli chodzi o produkcję włosia na piłce. Włosy na piłce szybciej puchną, jak gdyby, jak ten włos wcześniej puchnie, to wtedy wiadomo, że rotacja będzie większa, opór powietrza jest większy, w związku z tym ona jest wolniejsza. Oczywiście piłki w tenisowych meczach są wymieniane co kilka gemów, ale gdy puchną szybko, to i tak wiele akcji trzeba takimi wolniejszymi piłkami rozegrać, a to może mieć wpływ na wyniki. Oczywiście wolniejsza piłka faworyzuje tych, którzy grają wolniej, bo nadają piłce topspina i w tym momencie ci, którzy grają bardziej uchwytem kontynentalnym, czyli próbują bardziej grać płasko, mają po prostu mniejsze szanse. Chcąc nie chcąc, napotykają na zdecydowanie większy opór powietrza. Ta piłka w związku z tym leci wolniej. Z wielkoszlemowym French Open szybko pożegnał się wicelider rankingu ATP Daniil Miedwiediew. Po przegranej z Brazylijczykiem Thiago Seibotem Wildem powiedział: tymi ciężkimi piłkami łatwiej jest grać zawodnikom, którzy wykorzystują nadgarstek, jak mój rywal Carlos Alcaraz czy Stefanos Tsitsipas. Mają przewagę, bo łatwiej generują siłę. W meczach rozgrywanych na ceglanej mączce i tak przewagę mają zawodnicy lubiący długie wymiany, nieczęsto serwujący asy i potrafiący mocno rotować piłkę. W tegorocznym French Open ta przewaga może być jeszcze bardziej wyraźna. Na razie matematyka pokazuje, że mecze są dłuższe. Singliści rozegrali w pierwszych czterech dniach turnieju aż 23 pięciosetówki. Dla porównania rok temu na podobnym etapie meczów wygranych 3-2 było 15. Do tego długie są te mecze, jak choćby pojedynek Huberta Hurkacza w drugiej rundzie. 4 godziny i 41 minut. W rywalizacji pań piłki zdają się mieć mniejszy wpływ na grę. Iga Świątek nie komentowała ich jakości zbyt konkretnie. Skupia się na sobie i swojej grze. I może to jest najlepsze rozwiązanie. O, to właśnie, to najważniejsze. Ale dobra, niech dzieciaki sobie chociaż też mówią w radiu w dniu dziecka. Najważniejsze, jak słyszeliśmy, włosy na piłce szybciej puchną. Nawet dzieciaki w studiu się zastanawiały. Co? No, takie rzeczy. Za kwadrans 17. Błysk prosto w oczy z siłą atomowych bomb. Stary motyw, duszny pokój. Nie ma jak oddechu wziąć. Nie będzie łatwiej, jeśli masz już dość. Potrzeba zmiany mija szybko, bo ja wiem o tym, ty wiesz o tym, że to nigdy nie był błąd. Przepraszałem za często. Nie mogłem znaleźć właściwych słów. już o tym, że niedosyt działa lepiej na twój ląd. Dzisiaj myślałem, że ja też mam dość. Widziałem siebie i niepewny krok. Coś jak odwyk stać bez spodni, gdy zalewa zimny pot. Artysta mógłby pojawiać się częściej, a na pewno kiedy Iga Świątek gra Igo. Przed chwileczką Igo, Igo, wygraj ten mecz. Godzina 11 minut trwa drugi mecz na French Open. Igi Świątek gra z Amerykanką Liu. W pierwszym secie Polka wygrała 6-4, w drugim jest 3-0. A my teraz mamy dla Państwa zaproszenia. Już w najbliższą niedzielę, 4 czerwca, w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej odbędzie się koncert Karoliny Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont. No to tu i teraz mailowo czekają na Państwa podwójne bilety wejściówki. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Mailowo hasło koncert w Trójce. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. W najbliższą niedzielę tu przy Myśliwieckiej koncert Karoliny Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont. Polecamy się mailowo. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl. Boom, boom. Slide by me, sexy thing, sexy and fine. I got my eyes on you all of the time, yeah. But you got to have chaos burning in you to make you open like a flower in bloom. Head lifts inside you next to paradise. You shine, baby. The night is on fire. Yeah, we're flames in the sky, flashing through. Stukero w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. Mieszane odczucia w Polsce po wczorajszym wystąpieniu prezydenta Francji na poświęconej światowemu bezpieczeństwu międzynarodowej konferencji w Bratysławie. Przypomnijmy, Emmanuel Macron pochwalił tam Europę Środkowo-Wschodnią, że od lat ostrzegała przed rosyjską agresją i posypał głowę popiołem, że Francja tego nie słuchała. Ale z drugiej strony stwierdził, że wschodnia flanka NATO jest, cytuję, zbyt dozbrojona. Więcej o tym Michał Strzałkowski. Emmanuel Macron podczas swojego wystąpienia na konferencji Globsec w Bratysławie stwierdził, że inwazja na Ukrainę okazała się dla Rosji geopolityczną porażką, a Moskwa nie może w żaden sposób podyktować warunków przyszłego pokoju. Podkreślał, że ów pokój musi zawierać także rozliczenie rosyjskich zbrodni. Francuski prezydent opowiedział się również za utrzymaniem pomocy dla Ukrainy. Jeśli zmniejszymy nasze wsparcie i de facto zaakceptujemy zawieszenie broni lub zamrożenie konfliktu, to czas będzie działał na korzyść Rosji. Musimy być tego świadomi. Emmanuel Macron uczynił także głęboki ukłon w stronę Europy Środkowo-Wschodniej, podkreślając, że Zachód niedostatecznie słuchał płynących z naszej części kontynentu przestróg przed Rosją. Niektórzy mówili wam, że straciliście okazję, żeby milczeć. Uważam, że to my straciliśmy okazję, żeby was słuchać, powiedział prezydent Francji. Ten jeden moment wystąpienia Macrona nagrodzono oklaskami. Nawiązał bowiem za sprawą tych słów do słynnej wypowiedzi swojego poprzednika na fotelu prezydenta Francji, Jacquesa Chiraca, który w 2003 roku w ten sposób skomentował polskie poparcie dla amerykańskich działań w Iraku. Te wszystkie słowa Macrona wzbudziły bardzo pozytywne reakcje w naszym regionie, a francuska prasa, na przykład dziennik Le Figaro, podkreśliła, że Macron przeprosił całą Europę Środkowo-Wschodnią za pogardę, z jaką była traktowana przez Paryż. Ale inny fragment wystąpienia prezydenta Francji wzbudził jednak kontrowersje. Chodzi o słowa, że po ewentualnym zakończeniu wojny na Ukrainie, Zachód w ramach deeskalacji relacji z Rosją powinien wycofać część swoich sił ze wschodniej flanki NATO, bo ta jego zdaniem została nadmiernie uzbrojona. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki mówił dziś rano w programie trzecim Polskiego Radia, że ma obawy, iż prezydent Francji oraz przywódcy kilku innych zachodnioeuropejskich krajów należących do NATO zaczęli się obawiać geopolitycznej zmiany, jaką przyniosła wojna na Ukrainie. Na pewno i Berlin, i Paryż, także myślę, że Haga, także myślę, że Wiedeń, ale to już nie NATO, tylko Unia Europejska, są zaniepokojone tym, że przesunął się punkt ciężkości, że znacznie więcej do powiedzenia ma w tej chwili Polska i kraje z nami sąsiadujące. Działamy w pewnym zespole, w pewnej drużynie w wielu sprawach w Europie Środkowo-Wschodniej, a do tej pory tymi playmakerami rozgrywającymi były właśnie Francja i także oczywiście Niemcy. I pewnie wypowiedź pana prezydenta Macrona jest próbą odejścia od tej sytuacji, która powstała po agresji Rosji na Ukrainę, czyli przeniesienia punktu ciężkości do Warszawy, do naszego regionu. Z kolei polityk PSL Władysław Teofil Bartoszewski wskazywał dziś w pierwszym programie Polskiego Radia, że wypowiedź Macrona jest dla niego niezrozumiała, bo najwyżsi rangą francuscy dowódcy mówią otwarcie o konieczności uzbrajania się całej Europy. I jest to poruszane bardzo często właśnie przez polityków francuskich, że francuska armia powinna się dozbroić, tak samo jak zresztą armia brytyjska, już nie mówiąc o niemieckiej, która największe państwo, najsilniejsze państwo gospodarcze w Europie, czwarta gospodarka świata, nie jest w stanie zmobilizować jednej brygady pancernej, o czym mówił ostatnio nowy minister obrony z lekkim przerażeniem. Wycofując się zaś ze swoich dawnych słów o śmierci mózgowej NATO, Macron stwierdził wczoraj w Bratysławie, że to Putin obudził Sojusz Północnoatlantycki najgorszym elektrowstrząsem. A dziś Emmanuel Macron bierze udział w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Mołdawii i to drugie spotkanie w tym formacie zainicjowanym przez prezydenta Francji. Przypomnijmy, że Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Do ustaleń spotkania w Kiszyniowie jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 4 minuty, serwis o 17:00.